Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Усё мінае. Краты, шмоны, сутарэнні. Нам застаецца гонар і сумленне, пах восеньскага лісця і туман, усё астатняе лухта, падман, і ўсё адно мы вернемся, дасць Бог, пакласці кветкі маці на парог. Травень-чэрвень 2011. Зажывуць разадраныя рукі, усміхнецца вясёлкаю неба, смак салёны мядовай разлукі адчуваю ў бохане хлеба. Берцы бою чакаюць на складзе, расцвітуць перавулкі сцягамі, не шукай супакою ў ладзе, сёння з імі ты, заўтра з намі. Краты рэжуць блакіт небасхілу, пыл адчаю ў лёгкіх асядзе, рэшту кіне рука на магілу. Хто каму? Пажывем ды паглядзім. Травень 2011. Лунае дзень як сцяг, блакіт празрысты, і не адбудзецца працяг, не спаліць лісця, агонь і попел скроняў не крануць, а розум застанецца чыстым, усё паўторыцца ізноў, усё карысна. Лета 2011. Туман. Ідзе ў курапаты, калона з кветак і сцягоў, інерцыі сказаных слоў адпачываюць у кюветах. Жыццё, вясна, скрыніца ў кроў і лета. У камеры цывільнага спынілася імгненне, мікрараён нянавісцю дрыжыць, прыметнікі, прыпынкі, гаражы, а нехта хоча ўпасці на калені ад лені, бо за лёгкія ў нас крыжы. 2012. Яшчэ далёка да мяжы, да ранку трохі болей, запраўкі ды пасты даі, снег валіць з чорнай столі, наперадзе кардон, агляд, цень дэпартацыі, мянты. Сама дарога больш за мэту, калі з дарогай ты на ты, і асабістыя прыкметы не здрадзіць ноч, што за вакном, зямлю прысыпле белы лён, замільгаціць святло далечы, дарога лечыць, не кардон. Снежень 2013-га, дарога на Кіеў. Выдатны верш, але не для цябе. Не прачытаю, хай на памяць знаю добра. Схаваю, мо глыбей пад коўдру, ды выпрастую зморшчкі на ілбе. Выдатны дзень, але не для цябе. Ты пражывеш такіх яшчэ багата. Тваё дзяўчо камусьці скажа тата, і шлях не спыніць, конь не падвядзе. Выдатны лёс, але не для цябе, такой таленавітай і сімпотнай, што ўсіх услед глядзець прымусіш потай, ды лёсы жнеш, як зёлкі пры казьбе. Выдатны чалавек, нарэшце, для цябе, і рукі лепш пагрэю ля вуголля, палюбіць неба, што вышэй за столю, а медны абразок адмоліць, адмовіць ты не зможаш мне. Студзень 2014-га, Кіеў. Калі рэзкі твой пах вырывае з натоўпу, як вецер у метро, які расцярушвае фрызуру, дазволь быць тваім пяром ці хаця б алоўкам, смешным гліняным воўкам ці фантастычным гуру, дазволь наўпрост не сыходзіць адсюль, пусціць карэння па столі і шэрых сценах, узяць на сябе шквал праклёнаў і куль, біцца чырвонай кропляй у набрынялых венах. 2016. Зайздрасць асыпецца лісцем, ілам асядзе злосць, ранкам халодным і чыстым, ты зразумееш, мы ёсць. Літары грэюць пясок, руны ўгрызаюцца ў косць, стыгне атраманту сок. Ты разумееш, мы ёсць. Пройдуць вякі і гады, збялее зямля і поўсць, знікнуць народы і гарады, а мы адбыліся, мы ёсць. 2016. Сыну, ты вершнік на шляху, пустэча ў думках, дым на даляглядзе, асыпалася вішня ў белю садзе, на скроні, на дарогу, на страху і на аблокі. Я веру, свет пачуе нашы крокі, сыдуць палітыкі, чыноўнікі, мянты, згараць архівы, знікнуць гарады, мінулага вуголле топчуць ногі. Мяне не будзе, застанешся ты, не бойся і прайдзі свае дарогі. 2017.